نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. په مخکنی درس کې کوم چې د بعضی شبهو جوابونه و پکې، د دغې مربوط یوه خبره دا وغه ده چې مخکې ذکر شو چې سجده چې دا عبادت دی، کله چې دا سجده د غیر الله د فاره وشي، سجده چې کله د غیر الله د فاره وشي نو دا شرک دی. دارنګ ټول انواع د عبادت چې الله نه سوا بل چا ته صرف شي او بل چا د فاره وشي نو دا شرک دی او کفر دی، داسې کفر دی او داسې شرک دی چې بنده د ملت اسلامیه او د دایرې د اسلام نه بهر کوي. بیا دغه عبادت که طواف وي، که نظر وي، که سجده وي، که رکوع وي، که ذبح وي، یا تحکیم وي د قوانینو پلي کول او د قوانینو تنفیذول او تطبیقول، هغه قوانین چې سوا د الله د قانون نه جوړ شوی، د الله د شریعت نه سوا، د رحمان ذات د شریعت نه سوا، په بل شریعت باندې او په نورو قوانینو او اصولو باندې او په نورو فرمانونو باندې فیصلې وشي، که هغه پارلیمنت جوړ کړي وي، که هغه نوابانو خانانو جوړ کړي وي، که هغه ملکانو جوړ کړي وي، که هغه د کلي شورا جوړ کړي وي، که هغه په پارلیمنت کې جوړ شوی وي، خو چې د الله د قانون سره مصادم او په ټکراو کې وي او دغسې قوانین نافذیږي نو دغې ته تحکیم د غیر ما انزل الله وایي، یا فیصله کول وایي په شریعت باندې چې هغه غیر وي د شریعت د رحمان ذات نه. نو توحید چې د الله رب العالمین یوازېوالی دی په عبادت کې، او د هغې ضد شرک راځي، او شرک دا معنی چې هر قسم عبادت چې د الله نه سوا بل چا ته مصرف شي او خرج شي، بل چا د فاره وشي، هغه عبادت چې خالص حق د الله دی په خپلو بندګانو باندې، لکه په حدیث د معاذ رضی الله عنه کې چې راغلي دي: حق الله علی عباده ان یعبدوه ولا یشرکوا به. د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې بندګان به د الله رب العالمین عبادت کوي او ورسره به په عبادت کې شرک نه کوي، د الله سره به بل څوک نه شریکوي. او دا عبادت دا هغه غایه او هغه نتیجه ده چې محبوبه ده الله ته، او د دغې غایې د وجې نه الله رب العالمین دا پیدایش کړی دی، دا عالم پیدا کړی دی، دنیا یې تخلیق کړی ده، لکه چې الله رب العالمین فرمایلی دی: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما فریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر د خپل عبادت دفاره، چې د الله رب العالمین عبادت وکي. هم د دغې عبادت له کبله او د دغې توحید له کبله الله پاک ټول پیغمبران راستولي دي چې خلکو ته د دغې توحید لاره وښیي، او دا توحید هغه لاره ده چې الله ته رسیدونکې ده، د الله د رضا حصول ته رسیدونکې ده. د دې دپاره پیغمبران استول شوي دي ټول: ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وایي: موږ په ټولو امتونو کې پیغمبران لیږلي دي، او دا مو ورته حکم کړی و چې د الله بندګي به کوئ، خلکو ته به دا پیغام رسوئ چې د الله بندګي وکئ او د طاغوت نه ځان وساتئ. څوک چې د غیر الله بندګي کوي د طاغوت نه ځان نه دی ساتلی. او دا عبادت هغه بهترین وصف دی چې الله رب العالمین په دې سره خپل ملائک موصوف کړي دي، خپل انبیایی پې موصوف کړي دي، په دې لقب سره او په دې نام او وصف سره چې عباد عبد. الله فرمایي: وله من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. دی الله لپاره مملوک دی او بندگان دی هغه څوک چې په اسمانونو مځکو کې دي، او هغه څوک چې د الله په وړاندې دي، دوی د الله رب العالمین د عبادت نه لوی نه کوي، ځان لوی نه ګڼي د دې نه چې د الله بندگی وکي. او الله رب العالمین د هغې خلکو بدی بیان کړی ده او ځمې ورله بیان کړی دی چې د الله د عبادت نه ځان لوی ګڼي. الله فرمای: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هغه کسان چې اغوی زما د عبادت نه ځانونه لوی شمیري او ځانونه لوی ګڼي، لوی کوي، زما بندګي نه کوي، نو زر ده چې دا کسان به ذلیل خوار او رسوا جهنم ته داخلیږي. نو دا عبادت چې دا یوه مهمه غایه ده، هغه غایه چې د دې د وجې نه مخلوق پیدا دی، او دا دومره پیغمبران د دې د وجې نه استول شوي دي، نو د دې وجې نه چې هر نوع د انواعو د عبادت غیر الله ته مصرف شي او غیر الله د پاره وشي نو دا کفر دی، دا شرک دی، داسې کفر او شرک دی چې بنده د ملت اسلامی نه وباسي، د دایره د اسلام نه بوټ خارجی وباسي. بیا که هغه عبادت سجده وي، رکوع وي، قیام وي، ذبح وي، نظر وي، طواف وي او داسې نور. خو اعتراض دا دی اوس چې مصرف کول د سجدې غیر الله ته، دا خو داسې شرک نه دی چې سړی د ملت اسلامیه نه وباسي. د مخکنۍ شبهې په جواب کې دا شبهه جوړېدی شي او دا شبهه د ملګرو ذهنونو ته راتلی شي، نو د دې شبهې د دفع کولو دپاره دا مستقل درس ما انعقاد کړ. یعنې اعتراض دا دی چې مخکې رالو چې معاذ رضی الله عنه د سجدې کولو نبی علیه السلام ته اراده وکړه او نبی علیه السلام منع کړ. نو که چېرته سجده غیر الله ته کفر وي، نو اراده د کفر خو کفر دی کنه، او سجده کول غیر الله ته دا خو کفر شو. نو د معاذ رضی الله عنه ته نبی علیه السلام کافر ونه ویله، سره د دې نه چې معاذ رضی الله عنه د ده سره موانع نه و د تکفیر نه. نو دغه سجده چې معاذ رضی الله عنه کوله یا نور صحابو په باره کې راغلي دي چې هغوی کړې ده یا یې کوله، نو دغې سجدې نه مراد څه شی دی؟ یعنی سوال دا دی چې د سجدې کول غیر الله ته دا داسې شرک نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي، سړی د ملت اسلامي او د دایرې د اسلام نه خارجوي. دلیل یې څه دی؟ دلیل دغه د معاذ رضی الله عنه واقعه. نو دا اعتراض د بیخه د بنیاد نه باطل دی، فاسد دی. ولې؟ ځکه سجده درې قسمه ده. سجده په درې معنو راځي. اولنی نوع د سجدې هغه د تندي کې خودنه د پمځکه، چې تندی پمځکه کیږي او په دې سره عبادت مقصود شي او دغه سجده وشي غیر الله ته، غیر الله د پاره دا تندی په ځمکه کې خودل شي عبادتن، چې د دغه غیر الله عبادت په اراده او مقصد وي. نو د امت مسلمه خو په دې اجماع ده او په دې اتفاق ده چې دا حرام ده دا کار، او داسې سجده کول غیر الله ته دا شرک دی او کفر دی، شرک اکبر او کفر اکبر دی چې مخرج دی د ملت اسلامی نه، سړی د دایرې د اسلام نه بوټ وباسي. دویمه نوع د سجدې هغه کې خودل د تندی دی په مځکه باندې، خو نه په نیت د عبادت بلکې ادب د وجینا، احترام د وجینا، د اکرام د وجینا، د سلام د وجینا، چې دا د بعض خلکو سلام وي، او یا چاته د مدارات د وجینا، او یا د نور څو دنیوي ملحوظاتو د وجینا، څه تملق او چاپلوسي اختیاري، چې څه کرسی حاصل کی، یا څه عهده حاصل کی، یا څه دنیا حاصله کی، نو دا سجده دا هم شرک دی، داسې شرک دی چې کفر اکبر دی او شرک اکبر دی، سړی د ملت اسلامی نه وباسي. بیا که د دې سجدې کوونکي اراده په دې سجدې سره عبادت وي او کنه، ځکه چې دا کې خودل د تندې په مځکه باندې دا نهایت عزت کمال ذلت دی، کمال خضوع ده، او صورت د عبادت ده. نو دا سجده په صورت د تعبد باندې او په کیفیت د تعبد باندې ده، د عبادت کولو په صورت او په کیفیت باندې ده. نو د داسې سجدې مصرفول او کول غیر الله ته، دا کول د عبادت دی غیر الله ته، او مصرفول د عبادت دی غیر الله ته، چې دا شرک دی او کفر دی، شرک اکبر او کفر اکبر دی. نو دا نوع سجده هم شرک دی. همدارنګه که طواف وشي، خو چې کله دا طواف او گردش د یوشینه په هیئت او په طریقې او په شکل او په وصف د عبادت سره وي، یعنی مشتمل وي په تزلل او په خضوع او په خشوع د ارکانو باندې، په خشوع د جوارح اندامونو باندې، نو د دغسې طواف مصرفول غیر الله ته دام شرک اکبر دی، چې سړی د ملت اسلامی نه وباسي، د دایرې د اسلام نه سړی وباسي. لکه طواف یو سړی کوي د یو ولی د قبر نه، او په دغه وخت کې چې د ولی د قبر نه دی طواف کوي، نو دا خو څه ټریننګ او تمرین نه دی کنه، دا خو هغه طواف نه دی چې سړی د ورزش د وجې نه کوي چې ورزش پې وشي. یو داسې تاوېدنه ده لکه یو سړی د لوبو په ځای کې په یو میدان کې تاویږي، گردش کوي، خو هغې سره مقصد ورزش وي، هغه په هیئت د عبادت نه وي، هغه په وصف او په کیفیت د عبادت نه وي، ځکه په هغې کې معنا د تعبد نشته، ځکه د عبادت د پاره ارکان دي او د عبادت د پاره مهم اساسي رکنونه دي، او هغه محبت دی او تذلل دی، یا بل عبارت سره خوف او رجا ده. ورع أو أميد، يا محبتة والتذلل، الطواف الشرعي، يا روجة الشرعي، يا قيام الشرعي، يا سجدة الشرعية، يا ركوع الشرعي، دا طول أغا شيان دي جدا دي مصرفة والغير الله تا دا شرك أكبر دي، دا كفر أكبر دي، سرية دا ملة إسلامية ودا دائرة دا إسلام نوباسي أو دا دي دا فارا شرط نيت نده كدغ شان تي دا ركوع شرعي، يا سجدة شرعية، يا قيام الشرعي، يا روجة شرعي، يا طواف الشرعي، دا سرية راواخلي وغير الله تا مصرف كي غير الله لفاريو كي خو كپنيت دا عبادت ونو شرك بي أو كپنيت دا عبادت نو نو شرك بني نا نا نا دي دا پارا نيت شرط نده ځکه د نیت شرط کول دا خو په صحت د اعمالو او په قبول د اعمالو کې وي، او د نیت شرط کول دا خو د دې لپاره وي چې د عباداتو ترمنځ تمیز راشي. په باب د مکفراتو کې نیت شرط نه دی، ځکه د نیت دپاره اعتبار نشته مګر صرف او صرف په حالت د اکراه کې، او حالت د اکراه کله په وخت د عقوق په کفر کې. یو سړي باندې اکراه وشوله چې ته به کفر کې، نو د اکراه په صورت کې که دی کفر وکي، عمل د کفر وکي، وینا د کفر وکي، نو د ده نیت له به اعتبار وي. دلته د عمل او قول له اعتبار نشته، نو د نیت دپاره اعتبار نشته مګر په حالت د اکراه کې چې کله سړی واقع کیږي په کفر کې د اکراه د وجې نه، نو په دغه صورت کې نیت له اعتبار دی. ځکه الله رب العالمین هیڅ څوک هم نه دي مستثنا کړي د واقع کېدو نه په کفر کې کله چې مکفر وکي، مګر څوک یې مستثنا کړی دی؟ مکره کس. الله تعالی فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ده سورة نحل يوصل شباقم نمبر آيات. نهر هغا تسو جي كفر وكي أغي دفار الله فاك غضب ده الله غصاو لوي عذاب خود لديه، مگر څوک تی مستثنا کړی دی؟ مکره کس. خو د دې مکره کس زړه مطمئن وي په ایمان باندې، وقلبه مطمئن بالایمان، نو د اکراه په صورت کې زړه ته اعتبار دی. بیا الله فاک د دې مکرهینو نه څوک چې په کفر باندې زبردستی پی شوی وي، د هغې نه الله فاک مستثنا کړو څوک؟ من شرح بالکفر صدره، هغه څوک چې په زړه کفر اراده کی او زړه په کفر باندې کلاو شي، یعنی د زړه نه کفر وکي، هغه وینا او عمل کفری چې کړی دی نو د زړه نه پی خوښ دی او د زړه رضا یې پشته په حالت د اکراه کې، نو دغه کسان ته الله مستثنا کړو چې دغه کسان دا یقیني کافر دي او د دوی دپاره لوی عذاب دی او په دوی باندې د الله غصه ده. ولکن من شرح بالکفر صدره، نو خرج کول د عبادت غیر الله ته دا محتاج نه دی نیت د تعبد ته، تر څو پورې چې هغه عبادت په هیئت او په کیفیت او په وصف د عبادت وي. مثلا سجده ده، نو دا سجده په دې معنی چې تا تندی راخیستی دی او په مځکه دی ایښی دی، نو دا د تذلل او د محبت اعلی درجه ده. او په عبادت کې هم دغه دوه رکنونه دي چې تذلل دی او کمال محبت دی، همدارنګې رکوع شرعي، همدارنګې قیام شرعي، طواف شرعي، نظر، دا ټول کله چې دوی په هیئت او کیفیت او په وصف د عبادت باندې وشي، ولو که نیت د عبادت پکې نه وي، د غیر الله دپاره سړی پې مشرک ګرځي. او حافظ ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې د مرید سجده خپل شیخ ته، خپل مرشد ته، دا الشرك أكبر شمير لدي أو ويلي دي. ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له، والعجب أنهم يقولون ليس هذا بسجود. وإذا أنواع دا شركنا أغد مريد سجده دا خبل شيخ أو بيرتا، زكا وإذا دا دي سجده كونكي لطرفنا شرك شو، همدارنګې د مسجد لهو چاته چې سجده لګول شوې ده د هغې د طرف نه هم شرک شو چې هغه پې کله خوښ وي او د دې رد ونیکي. او بیا وایي تعجب دی د هغې خلکو نه چې وایي چې دا سجده نه ده. والعجب انهم یقولون لیس هذا بسجود وانما هو وضع الراس قدام الشيخ احتراما وتواضعا فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له، وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدامه. وی تعجب دی داغی خلکو نه چې وای چې دا مرید چې خپل پیر ته سجده کوي نو دا خو سجده نه ده، دا خو د سر کې خوده نه ده، د خپل پیر په وړاندې د هغه د احترام د وجې نه او هغې ته د عاجزۍ د وجې نه. نو حافظ ابن القیم رحمه الله وای دی کسانو ته ویلی شي که تاسو ورته هر نوم ږدی کېدی که په هر نوم یې نوموئ وی نوموئ، خو حقیقت د سجدې هغه هم دا دی چې سر راواخیستل شي، کیښودلی شي د هغه چا په وړاندې چې چاته سجده کوي. همدغه رنګ سجده ده بت ته، لمر ته، ستورو ته، تیګو ته، په دې ټولو کې کیښودل د سر دي د هغې په مخ کې، د هغې مخامخ سر کیښودنه. نو حافظ ابن القیم رحمه الله په صدد د بیان د انواع د شرک اکبر کې دی، یعنی حافظ ابن القیم رحمه الله څه چل کوي د شرک اکبر انواع بیانوي. څوک چې دا عبارت وګوري نو هغې ته به بالکل څرګنده شي دغه عبارت د دې نه مخکې او د دې نه وروستو، نو ده ته به څرګنده شي چې حافظ ابن القیم رحمه الله انواع د شرک اکبر بیانوي او د دغه شرک اکبر نه یې شمیرل د سجده د مرید چاته پیرته دا یې شرک اکبر شمیرلی دی. او په دې خبره کې حافظ ابن القیم رحمه الله حق ته رسیدلی دی. درېیم قسم سجده ده، هغې ته سجدة التحية او سجدة التأدب والاحترام والاكرام وای، سجدة تحية د سلام والا سجدة، د ادب او د احترام سجدة، د اکرام او د عزت سجدہ. دا سجدہ دا په شریعت د مخکنیو خلکو کې، مخکنیو امتونو په شریعت کې دا جایز و، خو زمونږ په شریعت کې، په شریعت اسلامیه کې دا حرام ده. او دا سجدہ په دې درېمه معنا سره، یعنی دا څه معنا لري؟ دا سجدہ عبارت دی د سر د اشارې نه او د سر د معمولی غوندې چټوالي نه، چې دا خلک اوسم دی جاهلانو کې او کم عقل او بې ظرفه خلکو کې، اگر چې ځان ته عزتمند او شریف خلک وایي، ځان ته تعلیم یافته خلک وایي، ځان ته روشن فکره خلک وایي، اوس هم د ستړي مشي په وخت کې سر ټیټ کی او لاس په سینه ورته کینی، همدغه سر ټیټوالی دا د سجدې درېمه معنا ده. دا سجده شرعیه نه ده، ځکه سجده شرعیه اخو د تندي کې خودنه ده په مځکه باندې، چاته سجده وکي تندي په ځمکه کې دي، کنه د عبادت وی اراده دی عبادت وی ورسره او کنه وی، دغه دواړه قسمونه دا سجده شرعیه ده. او دا چې تندي په ځمکه کې خودل شي نو دغه صورت شرعیه دی، دغه سجده شرعیه ده چې په تزلل دلالت کوي، په خضوع دلالت کوي او په محبت دلالت کوي. دغه سجده غیر الله ته نشي کېدی، دا الله پورې خاص ده، دا به نشي مصرف کېدی مگر الله ته. که غیر الله ته مصرف کړی شو، غیر الله د پاره وکړی شو، نو غیر الله ته دغه سجده کول دا شرک اکبر دی، سړی د ملت اسلامی نه وباسي. او کوم چې دا سجدة التحیه ده، سجدة التأدب او سجدة الاحترام والاکرام، دغه سجده ده، نو ګوره دا په رکوی شرعي باندې هم نه صادقیږي. چې ته وایې چې دا خو د سر ټیټوالی شو، نو چې د سر ټیټوالی شو نو خو بیا رکو شو؟ نه نه، رکوی شرعي باندې هم د دې صدق نه راځي، ځکه رکوی شرعي د هغې مصرفول غیر الله ته دام شرک اکبر دی چې سړی د دایرې د اسلام نه وباسي. نو رکوی شرعي څه شی دی؟ رکوی شرعي پوره انحنا ده، د سر پوره ټیټوالی دی، او کیښودل د دواړو لاسونو د دواړو ورغو په زنګونونو باندې سره د خوشو د جوارحو، سره د خوشو د جوارحو په دې اندامونو کې دی، سکون وي، حرکتونه نه وي، بې ځای حرکتونه. دغه قسم رکوی شرعي چې ده په دې باندې هم د دغه سجدې اطلاق نه کیږي. یعنې دا درېیم قسم سجده چې ده سجدة التحیه، د دې معنا دا ده چې معمولی غوندې سر ټیټ کې د ستړي مشي په ټیم کې، د سلام په ټیم کې، دا اکراما احتراما تأدبا تحیه کیږي. نو دا قسم سجده په مخکنۍ امتونو کې جایز و، او زمون په امت کې دا حرام ده، دا ناروا ده، خو کفر نه دی، شرک اکبر نه دی. او دا سجده ان دا د سجدي دا معنا دا درېمه معنا د سجدي چې هغه سجده التحيه سجده التادب والاحترام سجده الاكرام دغه سجده چې صرف معمولی غوندې د سر چټواله دی د سلام په وخت کې د ستړي مشي په وخت کې د مخامخ کېدلو په وخت کې نو دا سجده چې ده دا هغه سجده ده چې معاذ رضی الله عنه د دې اراده کړې وه چې نبی علیه السلام ته وکړي کله چې د یمن نه راستون شو معاذ رضی الله عنه نبی علیه السلام معاذ رضی الله عنه یمن ته لیږلی و دا معلم د توحید و یمن ته څه دپاره لیږلی و چې هغه خلکو ته دعوت ورکړي خلکو ته توحید وښیي خلکو ته د شریعت احکام وښیي دا د مسلمانانو نماینده تللی و یعنې نبی علیه السلام په یمن باندې دې مشر ټاکلی و چې هغه خلکو ته دعوت وکړي او د حاکم شرعي چې څه کارونه هغه به کوي نو ده هلته ولیدل چې هلته خلق خپل مشرانو ته دغه قسم انحناء به کوله سر به معمولی غوندي چټکو د ادب د وجنه او احترام د وجنه او د تکریم د وجنه نو د ده دا خبره په ذهن کې کېناسته چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډیر حقدار دی د دې چې هغې ته داسې احترام وشي نو کله چې دی مدینې ته واپس شو نبی علیه السلام سره مخ شو نو اراده وکړه چې نبی علیه السلام ته دغسې انحنا وکړي سر ورته راټیټ کړي ادب او احترام او د سلام د وجې نه د اکرام د وجې نه نو نبی علیه السلام ورته وویل مه کوئ فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه ده حديث بدي الفاظ باندي امام ابن ماجه و امام ابن حبان او امام بيهقي روایت کړی دی امام ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې او ابن حبان په صحیح ابن حبان کې او امام بيهقي دا حدیث په دې الفاظو روایت کړی دی نبی علیہ السلام ورته ویل چې مکه وی دا کار یعنی دا د سرونو چټواله د ادب او احترام او عزت د وجنه دا مکه وی زکه که چېرته زه وی چې ما امر کوله چې غیر الله ته د سجده وشي په دې معنی دی یعنی نه په معنی باندې نو ما به خزی ته حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سر چټی وی قسم می دی فاغ ذاتی چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس دا غفلاس کې دی یو خزه د خپل رب حق نشي ادا کوله تر څو چې د خپل خاوند حق ادا نکړي وی که چرته خاوند د دې خزینه د اغه ځان وغواړي او اغه سوروي په سورلۍ یعنی په اس باندې په قچر باندې نو بیا به هم ځان تې نه معنا کوي په دې حدیث کې چې دلته ذکر شو چې نبی علیه السلام وایي سجده ذکر کړل د خاوند ته یعنی که ما چیرته زنانه ته د سجدې اجازت ورکولې نو ما به ورته اجازت ورکړې وی چې خپل خاوند ته سجده وکړي نو د دې سجدې نه مراد څه شی دی انحنا د سر ټیټوالی فقط نو معاذ رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ته د سجدې اراده وکړه نو ستا څه فکر دی چې دا به کومه سجده یي ته معاذ پېژنې معاذ څوک دی معاذ هغه څوک دی چې نبی علیه السلام د توحید معلم او استاذ لیږلی و د توحید ښودونکی او د توحید ښوونکی یې لیږلی و یمن ته د دین اسلام معلم و ښودونکی و د ښوونکي په حیث یې یمن ته ولیږه لکه په حدیث کې دا موجود دی او په حدیث کې راغلی دی هغه حدیث چې امام بخاري او امام مسلم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت کړی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې نبی علیه السلام معاذ ابن جبل ته وفرمایل کله چې یمن ته استوه اے معاذ انك ستاتي قوما من اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اے معاذ ته زرد چې دسې قوم ته باورزي چې هغه قوم کتابیان دي کتاب والا دي اهل کتاب دي نو چې کله ورشي نو هغوی به توحید تراوبلي هغوی به دي گواهی تراوبلي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله د نبی علیه السلام رسالت او د الله رب العالمین توحید ته راوبلي نو که چېرته دې د سره ومنله فانهم طاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم طاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم طاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب كثرت توحید او د پیغمبر رسالت منل د سره اومنل، نو بیا ورته خبر ورکه چې الله رب العالمین په مسلمانانو باندې 15 منځونه په شپه او ورځ کې فرض کړی دي. لازم منځونه چې سړی په ګناهګاریږي هغه څو دي؟ په شپه او ورځ کې 15. نو دا 15 منځونه چې د سهار منځ دی، د ماسپښین، د مازیګر، د ماښام او د ماخوستن، کوم چې دا فرایض دي، د سهار 2 رکاته او د ماسپښین 4 رکاته، مازیګر 4 رکاته، د ماښام 3 رکاته، د ماخوستن 4 رکاته، دا فرض منځونه دي. د دې په نه کولو سړی ګناهګاریږي. څه رقم ګناهګاریږي؟ نو راجح خبره دا ده سړی کافر کیږي چې دا چې دې کې یو منځ هم ترک کړی شي. غوره خبره دا ده چې سړی کافر کیږي. او بعضی امامان په دې قایل دي چې ګناهګاریږي او ډېر غټ لوپر ترې جوړیږي. نو وایي که دا 15 منځونه یې د سره ومنل، نو بیا یې خبر کړه چې ګوره الله رب العالمین په دوی زکات فرض کړی دی، چې هغه زکات به د دوی د بډایانو نه او مالداره خلکو نه اخیستل کیږي او بېرته به هم د دغې خلکو په فقراو باندې لګول کیږي. نو که چېرته زکات هم د سره ومنو، نو بیا کله چې دوی زکات درکوي، نو د دې نه به هغه عزتمند او غوریز مالونه به ترې نه اخلي په زکات کې. او بیا ورته وایي ګوره د مظلوم د خیراو نه ځان وساته، ځکه د مظلوم د خیراو او د الله ترمنځ هیڅ فرده نه وي، الله یې قبلوي. نو معاذ رضی الله عنه چې نبی علیه السلام یمن ته لیږه، نو اولنۍ خبره یې ورته د څه وکړه؟ د توحید د ورزده کولو خلکو ته. یو روایت کې الفاظ داسې دي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ويت بيو قوم ده أهل كتاب باندي والرواني تا چې زه لیږم، نو چاته دې وراستومه؟ یو قوم ته چې هغه اهل کتاب دي. نو اول هغه شی چې تیو ترابلی، نو هغه باید د الله توحید وي، د الله عبادت وي. نو که توحید د سره ومنه او د پیغمبر رسالت د سره ومنه، نو بیا خبر که چې په مسلمان باندې په ورځ او شپه کې 15 منځونه دي. 15 منځونه نه ګوره زیات لازم منځونه په بنده باندې نشته. نو ویتر واجب نه دي، بلکې ویتر سنت دي. او د سنتو په ترک باندې سړی ګناهګاریږي، نو د لوی خیر نه محرومیږي. سړی چې بې ګناهګاریږي هغه څه شی دي؟ هغه فرایض دي. هغه 15 وخته مونځ دی، شپه او ورځ کې زیات نه دی. د سنتو نه کول د ډیر خیر نه محرومیدل دي. خو ګوره د ډیرو خلکو دا فکر دي چې دا سنت هم ورسره لازم دي او ضروري دي. ضروري نه دي، لازم نه دي چې سړی په ترک باندې ګناهګار شي، خو د دې نه استغنا هم نشته، ځکه چې که په فرایضو کې کومه نیمګړتیا وي، نو الله رب العالمین یې د دغې سنتونه او نوافلو منځونونه پوره کوي. نو ډیر لوی خیر دی که مسلمان چې نوافل او سنت نه کوي، د ډیر لوی خیر نه محروم وي. نو که چېرته دې هم درسره ومنل، نو بیا یې خبر که چې په دوی باندې زکات دی، د دوی په مالونو کې د غنیانو نه به اخیستل کیږي او په قراو باندې به تقسیمیږي. نو که دې هم درسره ومنل، نو ګوره فهم کوه د زکات د اخیستو په ټیم کې به هغه عزتمند او قوي مالونه، او هغه دوی ته چې ډیر خوښ مالونه وي، هغه به تې په زکات کې نه اخلي چې ته په زکات کې غوره مالونه راجمع کړي. او یو بل لفظ د حدیث دسې دی: فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله. ای معاذه، ته دسې قوم ته روان یې چې هغه اهل کتاب دي، نو چې ته کله هغې ته ورشې، نو اولنی هغه شی چې ته ورته هغه خلک رابلي، هغه باید د الله توحید وي. یعنی مطلب مې دا دی چې معاذ رضی الله عنه دی د توحید معلم په حیث استول شوی دی، چې خلک د الله عبادت ته فقط او د الله توحید ته خلک راوبلي. نو توحید اولنی هغه شی دی چې د هغې عقیده ساتل په مسلمان باندې واجب دي. او توحید اولنی هغه شی دی چې د ټولو پیغمبرانو دعوت ورته شوی دی. د ټولو رسولانو دعوت اول څه ته شوی دی؟ توحید ته. او توحید هغه شی دی چې هغې ته اولنی دعوت واجب دی. اول به دعوت چاته کیږي؟ توحید طرف ته. یو قوم ته ورشي په هغوی کې شرکیات وینو، داسې نه چې تا هغوی ته مستحب مسالې او د سنانو مسالې ښیې، یا فرض که د توحید نه بعد چې کوم شیانې لکه د مونځ، روژه، زکات دا ورته ښیې. نه، اول ورته توحید وښیوه. که هغوی په عقایدو کې شرک وینو، د هغوی نه خاصې مونځ نه قبلیږي، نو د مونځ څه فایده شوه؟ بیا اولنی شی په دعوت کې چې په داعی باندې واجب دی، هغه توحید دی، چې دغه توحید کفر بالطاغوت دی. اولنی شی چې د خلکو سره په جنگ کې دی شي، هغه توحید دی. اولنی شی چې معرفت واجب دی او پوها په هغې باندې واجب ده، هغه څه شی دی؟ توحید دی. د دې وجې نه هغه خلک ډېر خطا دي چې هغوی هغه طالب العلمانو ته چې هغوی د توحید او د ایمان مسلې اول زده کوي او د توحید او د ایمان سره ورسره تکفیر هم دی، نو په دې باندې هغه طالب العلمان هغوی رټي، ګوره وایي په سیر کې پوڼۍ نه ده راشلې او دواره وایي چې څوک دا وکي کافر دی او څوک دا ونه کي کافر دی. دا د دغې علماو په جهل باندې دلالت کوي، ځکه توحید اولنی هغه شی دی چې ته به ورته دعوت کې، ته به زده کې، ته به پرې عقیده لرې. دا توحید او ایمان دا خو لومړیتوب لري، دا خو په لومړۍ درجه او مرتبه کې دي. او توحید هغه شی دی چې اول سره اسلام ته پرې داخلیږي، په همدې توحید سره داخلیږي. او چې د دنیا نه وځي او د جنت مستحق ګرځي، نو هم په دې توحید سره به د دنیا نه وځي، نو بیا به د جنت مستحق ګرځي. لکه نبی علیه السلام فرمایي، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې اخرنۍ خبره د توحید وي جنتی دی. نو دا اولنی واجب هم دی او اخرنۍ واجب هم دی. اولنی هغه شی دی چې معاذ رضی الله پرې یمن ته واستول شو، اولنی هغه شی دی چې معاذ رضی الله به خلق دی توحید ته رابلل. اوس د توحید دا مقام دی او د معاذ رضی الله دغه مرتبه ده چې دا یمن ته د توحید د ښوونکي او د معلم په حیث استول کیږي، او بیا په معاذ رضی الله باندې دا توحید پټ پاتې کیږي، او بیا په معاذ رضی الله باندې دا توحید چې د دې د معلم په حیث او د ښوونکي په حیث یمن ته پې استول شوی دی، او په ده باندې بیا دا توحید پټ پاتې کیږي. او د توحید چې کوم هغه غټ رکن دی او هغه لوبې دی او مغز دی چې هغه سجده ده، هغه سجده به غیر الله ته کوي. اگر که نبی وي، نبی خو غیر الله دی کنه. په عباداتو کې هغه اجل العبادات، هغه ډیر غټ عبادت او ډیر هغه باشرف او شرفمند او عزتمند عبادت چې هغه سجده ده غیر الله ته مصرف کوي، غیر الله ته کوي، دا محال، دا محال، دا ممتنع ده. په معاذ رضی الله عنه باندې دغه سجده پټه نه وه، یعنې کومه سجده چې په معنا د تندي کې خودلو په مځکه چاته د احترام د وجه، دا خو هغه سجده ده چې په شکل د عبادت ده، په هیئت او په کیفیت د عبادت ده، په دې کې کمال تزلل او کمال خضوع او کمال محبت دی. دا خو د توحید اصل دی، دا خو د توحید مغز دی. دا په معاذ رضی الله عنه باندې چېرته پټ پاتې کیدی شي، سره د دې نه چې دی یمن ته د معلم په حیث استول شوی دی، د توحید د ښوونکي په حیث استول شوی دی، او په ده باندې دی دا غټ توحید دا دی پټ وي. نه نه، معاذ رضی الله عنه باندې چې پټه پاتې شوې ده، هغه سجده تحیه ده. په معنا د څه؟ یعنې د سر معمولي غوندې ټیټ کول د احترام او د ادب د وجې نه. نبی علیه السلام په وړاندې کله چې معاذ رضی الله عنه حاضر شو د یمن نه راغی، نو اراده یې دا وکړه چې نبی علیه السلام ته سر د سلام په وخت کې، د ستړي مشي په وخت کې، د احترام لکبله، د سلام لکبله، د اکرام لکبله سر معمولي غوندې ټیټ کړي. لکه زموږ افغانان چې دا عادت لري، د حرام عادت ته ځان نه نه ورکوي. نو نبی علیه السلام معاذ رضی الله عنه د دې نه منع کړ. ولې منع کړ؟ دا د توحید د ساتلو دپاره، د توحید د ماحول، د توحید د چار چافیر، او د توحید د چافیریال د ساتلو دپاره، او د شرک نه د لریوالي دپاره، او د شرک د ذرایعو د منع کولو لپاره. نو سجده د تحیه په معنا د انحنا سره او په سر سره اشاره کول او سر معمولي غوندې ټیټ کول، دا سجده په شریعت د من قبلنا کې جایز و. زمنګ نه مخکنی امتونو کې هغه په شریعتونو کې دا سجده جایز ده، خو زمنګ په شریعت کې په اسلام کې دا سجده ممنوع ده، حرام ده. خو سره د ډیر غټ افسوس نه چې ډیر د غټو غټو پټکو والا مغفلین احمقان چې غټ غټ لقبونه ور سره یې، خو دوی په حقیقت کې د دغې لقبونو نه او د دغې د علم او د معرفت نه ډیر لري دي. دوی چې کله یو بل سره مخ کیږي، نو یو بل ته به سرونه ورکته کوي، کله چې ستړي مشي کوي، کله چې سلام کوي، او دا بیا احترام ګڼي او ادبي ګڼي، او چې څوک یې ونیکي هغه بې ادبه ګڼي. او حال دا چې په حقیقت کې عمده بې ادبي ده، ځکه چې دا داسې شی ده چې نبی علیه السلام ته منع کړی ده، او نبی علیه السلام حرام ګرځولی د دې دپاره چې د توحید چافیریال وساتي او د شرک ذرایع منع کړي. دا داسې شیان دي چې په دې سره توحید داسې خچن پچن کیږي، توحید باندې نکاري لګول کیږي. هر هغه لار هر هغه شی چې سړی شرک ته رسوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ټولې لارې بندې کړي دي د توحید د اهمیت د وجې نه، د توحید د منزلت او د مکانت او د هغه د مرتبې د وجې نه، او د توحید د رفعت د وجې نه. نو دا سجده په معنا د انحنایي یسیر سره، معمولي غوندې سر ټیټول، معمولي غوندې سر باندې اشاره کول او ښکته کول یې په وخت د ملاقات کې او په وخت د سلام کې د تعدب او د احترام د وجې نه سجده په دې معنا سره. چرته هم علماو د دې تفسیر کړی دی. و امام بغوی رحمه الله په دې قول د الله تعالی کې چې فرمایي و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، چې موږ کله ملائکو ته وویل چې ملائکو آدم علیه السلام ته سجده وکړي، نو امام بغوی د دې په تشریح او د دې په توضیح کې وایي، د دې آیات په تفسیر کې وایي ولم یکن فیه وضع الوجه علی الارض وانما کان انحناء فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام. وایي د دې ملائکو په دې سجده کې د مخ کې خودنه په مځکه باندې نه وه، بلکې دا انحناء و، د سر معمولي غوندې ټیټوالی و. هر کله چې اسلام راغی، دین اسلام، نو دغه سجده تحیتن چې د سر اشاره او د سر معمولی غوندې ټیټوالی و، دای باطل وګرځو د سلام په وجه، یعنی السلام علیکم و رحمت الله، دا د دغه سر د ټیټوالی په ځای باندې دا مقرر شو په اسلام کې. اوس به صرف په ژبه باندې سلام اچي، ژبه به خوځې، د سر اشاره به نه کې او د سر ټیټوالی به نه کې. همدارنګه دی امام بغوی رحمه الله په دې قول د الله تعالی کې چې فرمایي وخروا له سجدا، یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام ترور او د یوسف علیه السلام ورونه، دوی ټول یوسف علیه السلام ته په سجده شو. څه معنی سجده شو؟ نو وخروا له سجدا، د دې آیات په تفسیر کې وایي امام بغوی یعنی یعقوب و خالته و اخوانه، یعنی الله رب العالمین قص کوي په دې آیات کې څوک؟ یعقوب او د یوسف علیه السلام ترور او د یوسف علیه السلام رونه. بیا وایي وکانت تحیه الناس یومئذ السجود ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض وإنما هو الانحناء والتواضع. وإذا خلق السلام بدغ وخك أغا سجده، وإن مراد بسجده سرى الله دا ندقس كره چه دا تندیکی خود لشي بزمك بانده، بلکه سجدين مراد سشده أغا انحناء والتواضع، دا سر معمولي وانده چطواله والتواضع احترام. او امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر قرطبی کې د حسن بصری رحمه الله نه را نقل کړی دی په تفسیر د دې قول د الله تعالی کې چې فرمایي وخروا له سجدا، نو حسن بصری فرمایلی دی لم یکن سجودا لكنه سنه كانت فيهم يؤمئون برؤوسهم إماء كذلك كانت تحيتهم. وإذا أغسج دانا وچه تندية بزمكا كي خودلشي، بلکه دا طريقة وفدوي كي چه دوي با پخبلو سرونو باندي إشارة كولا او دا سرونه به لگ کنی ما یکلا و اشاره به پیوکلا، دا دا دوی سلامو. ام دارن ابن الاثیر رحمه الله ویلی دی وای وخر له یعقوب و امه و اخوته، وخر یعنی پریوتل چه پزمکا نا، یعنی وخر له یعقوب و امه و اخوته و کان السجود تحیت الناس للملوک ولم يرد بالسجود وزع الجبهت على الارض. وخر له سجد معنا صدع یعنی وخر له یعقوب و امه و اخوته، یعنی سرونه مایل کړه، سرونه لږ ټیټ کړه، چا؟ یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام مور او د یوسف علیه السلام رونو. او سجده په دغه وخت کې دا بادشاهانو ته یعنی سلامو، مشرانو ته سلامو، خو سجده نه مراد اغد تندیکی خودنا پزمک بانده ندا. ولی فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى، ذکر ده دی جواز ده لانا سوا بلچه ده فاره نشتا. خانو سشهو مراد ده سجدین سشه ده وإنما أراد الخضوع والتواضع والانحناء عند السلام، بلکه مراد ده سجود نه اغا خضوع ده، تواضع ده، عجزی ده، او ده سلام پا وقت که انحناء ده معمولی غنده سر چطواله ده، كما يفعل الآن بالملوك، لکه څنګه چې اوس د بادشاهانو سره کی، د بادشاهانو په وړاندې دغه احترام کی، کوم چې په حقیقت کې بی احترامی ده. نبی رسول الله تیمانه کړل دا خو زمون په شریعت کې حرام ګرځیدل دي، دا خبره د ابن الاسير صاحب داغه په کتاب الكامل في التاريخ د ابن الاسير صاحب اولاني مجلد يوصل ودر صفحه كده کوم چې چاف د دار الكتاب العربي بيروت لبنان. خو ګوره دلته وی خبره ته سوچ کول غواړي، دې ته ذهن رسول غواړي چې ډیر علما د سيدي چاغوي د دغه سجدينه کوم چې د يعقوب عليه السلام او د يوسف عليه السلام د رونو يوسف توا عليه الصلاة والسلام يا د ملائكو آدم عليه السلام توا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أو وخروا له السجدة. په دې آیات کې ډیر علما د سيدي چاغوي د سجدينه د تندیکي خودل پمزکه مراد کړی دي، لیکن دا تنده کې خودل پمزکه دا تحیتن دی عبادتن نه دی. دا علما وایي داسې، بعضی علما داسې دي چې هغوی داسې وایي. نو دا علما خطا دي، دوی خطا شوي دي، او یقینا معصوم هغه څوک وي چې الله یې بچ کړي، او هر کس د پیغمبر نه راښکته د هغې وینا اخیستل کیدی شي او رد کیدی شي. سوا د رسول نه بل هیڅوک داسې نشته چې د هغې وینا على الاطلاق قبول شي، بلکې بعضی خبرې به د علماو داسې وي چې هغه به ته رادی، بعضی به داسې چې هغه به وله قبلی، چې کومې حق یې هغه به قبلی، چې د دلیل موافق یې هغه به اخلي، کوم چې د دلیل نه بربنډې وي او مخالف وي هغه به رادی. نو د علماو اقوال چې دي هغې دپاره به ته استدلال کې، ته به د هغې دپاره دلیل ګوري، د علماو په اقوالو باندې به ته دلیل نه نیسې. نو دا سجده په معنا د مخ کې خودل او تندی کې خودل په ځمکه دا عبادت دی، د قرآن کریم په نص سره، د کتاب الله په نص سره، او د سنت رسول په نص سره، بلکې من اجل العبادات دی. دا سجده داسې عبادت دی، نفس عبادت نه دی، بلکې په عبادتونو کې ډیر بهترین او ډیر لوی او عظیم ترین عبادت دی. او دا هغه حالت دی چې په دې کې بنده د بل هر وخت نه الله ته رب ته ډیر نږدې وي. نو د داسې عبادت صرف کول غیر الله ته دا شرک اکبر چې نشي، داسې شرک اکبر چې مخرج عن المله وي. نو بل به کوم عبادت وي چې هغه غیر الله ته سړی صرف کړي او هغه دې شرک وي او دا دې شرک نه وي، بلکې دا شرک دی، دا کفر اکبر دی، شرک اکبر دی، مخرج دی د ملت اسلامی نه. سړی فی د اسلام د دایرې نه بوټ وزي که یو سړی چاته د احترام او د ادب د وجې نه خپل سر را واخلي او د هغې د قدمونو په منځ کې ورته مخامخ په مځکه کیږي، نو که د ده اراده ادب وي او احترام وي د دغې سړي او سلام وي، نو د ده نیت له اعتبار نشته. دا د عبادت وکړو غیر الله ته، دی پې کافر شو، دی پې مسلمان نشي پاتې کېدی. او دا چې بعضی خلکو په دې کې، یعنی چې تندې په مځکه کېدی او احترام د وجې نه، د سلام د وجې نه، د عبادت د وجې نه، نو او دې ته شرک نه وایي، بلکې نیت یې پکې ضرور ګرځول دی. که نیت د تعبد او نیت د عبادت پکې وو، نو بیا شرک دی، او که نه نو شرک نه دی، بیا ګناه ده. نو دا شرط باطل دی، او په دې شرط ګرځولو باندې هیڅ دلیل د کتاب الله او د سنت رسول نه نشته. نو هر هغه شرط چې هغه په وحی کې نه وي، محفوظه وحی کې چې قرآن کریم دی او صحیح حدیث دی، نو دغسې شرط باطل دی، فاسد دی، مردود دی. نو صرف کول د سجدې په معنا د دې سره چې دا سجده واخلي، په معنا د تندي کې خودل په ځمکه او دغسې سجده غیر الله ته وکړي، دا شرک او کفر دی. دې سره سړی د اسلام د دایرې نه وځي، ځکه شریعت اسلامیه چې دی ظاهر ته ګوري او په ظاهر باندې فیصله کوي، او ظاهر دا دی چې سجده په دې معنا چې تندې په ځمکه کې ښودلی شي، دا سجده شرعیه ده ظاهرا. په دې کې کمال ذل، کمال خضوع او کمال محبت دی. نو د دې صرف کول او مصرفول او خرج کول غیر الله ته، دا شرک دی، دا کفر دی. ځکه هر عبادت چې په دو رکنونو باندې ولاړ وي، دو اساسي رکنونه دي، په دغه دو اساسي رکنونو باندې چې کوم عبادت وشي، نو هغه عبادت دی، شرعي عبادت دی. هغه او دو رکنونه چې دي، کمال محبت، کمال ذل. لکه حافظ ابن القيم رحمه الله ویلي دي، فالکافیه الشافیه کې قصیده نونیه کې، وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يعني دا عبادت د فرد دو اساسی رکنونه دي، دو اساسی او بنیادی رکنونه دي، چې کمال محبت دی او کمال ذل دی. د دینه بغیر عبادت عبادت وینه، دينا بغير يعني عبادت هاتلينش اوس كمال محبت او كمال الذل ده دو اساسي ركنون دي ده عبادت دفاره نو كي يو سريخ پل تنده چه ده پا دي طول بدن كي اغا اشرف مقام ده اشرف زيده اشرف عزوه ده اشرف غلعه ده ده بدن ده رواخست و پزمكه كي خوده نو كمال الذل خو موجود شو وس کمال حب موجود دی کنه نو دا حب چې دی دا خو د زړه عمل دی په دې باندې بنده نشي خبرېدلی دا پټ وي دا مستور وي دا مکشوف نه وي خو چې کله دا کمال ذل موجود شو چې هغه د تندي کې خودنه د پزمکه باندې نو دا صورت مونږ ته دا څرګندوي چې دلته چې کمال تذلل موجود دی نو کمال محبت ورسره خامخا موجود دی ځکه کمال محبت امر باطنی دی او دا محبت چې دی کمال محبت دا مطبوع دی د تذلل دپاره غالبا یعنی چې محبت وي نو دغسې ذلت سړی اختیارولی شي ځکه د دې دواړو ترمنځ تلازم دی لکه علامه شنقیتي رحمه الله وایي فعلم انهما متلازمان په دې پوه شه چې دا رجاء او خوف دا دواړه یو بل سره لازم دي فمن كان يرجو ما عند الله من الخير فهو يخاف ما لديه من الشر كالعكس وای که څوک د هغه خیر امید لري چې د الله په وړاندې وي نو هغه د الله نه یریږي امکنه د الله سره چې کوم سزاګانې دي او عذابونه دي د هغې نه یریږي او خبره الټه هم ده څوک چې د الله نه ویریږي نو هغه د الله نه امید هم ساتي ګوره دا رجا چې ده که نه دا امید دا د محبت نه پیدا کیږي دا رجا د محبت نه تولیدیږي او پیدا کیږي نو دا محبت خامخا د دې نه به څه شی راوځي رجا امید ساتل او خوف خشیت طول احوال قلبيه چي دي دا بده سشي نراوزي دا محبتنا نو محبت چي ديك انا محبت دا خوف او رجا فايدا كي دي محبت سره چي كلا محبت پس لكي راه دا دي وجينا خوف رازي دا لانا ويرا و دا لانا اميد ساتل ابن القيم رحمه الله پا مدارج السالكين كي وي فكل محبت فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه وي هر محبت چي ديك انا دا بملگره كريش وی د خوف او درجه سره ان د الله سره محبت دا بغیر د خوف او درجه نه ناراضي او څومره چې دا محبت د محب زړه کې زینی شي او مغ عمره د غوړه او رجا د قوی کیږي او مضبوطیږي او زیتی امدارنګ ابن القيم سے پمدار کتاب مدارج السالکین کی وای وعلى حسب المحبه وقوتها يكون الرجاء فكل محب راج خائف بالضروره وای د محبت په اندازه او د محبت په قوت با رجا امید پیدا کی نو هر محب هر مینا کوونکې دا با امید ساتونکې وی او ویریدونکې به وی خامخه نو ګوره دا خبره سرګنده شوه چې دا محبت چې دی د امر باطنی دی شریعت امور باطنی او ته نه ګوري شریعت ظاهری امور ته ګوري نو محبت خو امر باطنی ته محبت ته نه ګوري د دې دعوه که څوک کوي نو هغې دپاره مونږ څه اطلاع نشو حاصلولی بغیر د دې نه چې هغې لوازمو ته وګورو د محبت سره لوازم دي مقتضیات دي چې هغه تذلل دی او خشوع ده کله چې یو بنده خپل تندی په ځمکه کیږي نو دغه هیئت او وصف او کیفیت د تعبد دی د شرعي عبادت هیئت دی نو شریعت ظاهر ته ګوري چې سړی تندی بل ته په ځمکه کیښوده نو په دې کې خو کمال ذل خو دی او دا کمال ذل بغیر د کمال حب نه نشي راتلی ځکه د دې دواړو ترمنځ تلازم دی د کمال محبت د وجې نه کمال ذل راځي نو شریعت دې ظاهر ته ګوري چې کمال تذلل دی او په همدغې ظاهر باندې فیصله کوي چې کوم کمال تذلل دی نو د دې وجه نه شریعت په دې فیصله کوي چې دا د تندي کې خودل د مخ کې خودل په مزکه غیر الله ته دا عبادت دی دا او دا عبادت د غیر الله شنو دا شرک دی او کفر دی دسې شرک او کفر چې مخرج عن المله دی او مخرج دی د دایرې د اسلام نه نو دغه شان د سجده یعنی په صورت د څه د تندي کې خودلو په ځمکه د دې سره تحقق راځي دا سجده چې ده دا محققه ده دا موجودونکې ده څه لره هغه غایت الذل او غایت الخضوع خشوع لره همدارنګې محبت لرم ځکه محبت دپاره لوازم دي او علایم دي چې دا محبت بغیر دغه لوازم او علایمونه نسی کی، بلکې د تحقیق د او موجودولو د محبت د فاره لابودی د ضروری ده چې دغه لوازم او مقتضیات به موجودی. نو چې کله د یو بندنه اظهار راغې د کمال زل، نو دا دلیل شو د محبت، دا دلیل شو د کمال محبت ظاهرا، په ظاهر کې نه، دا دلیل د محبت دی. ځکه محبت مجرد دعوا خو نه ده، کنه چې سړی دعوه کوي چې زما د الله سره مینه ده، زما د رسول سره مینه ده، زما د دین اسلام سره مینه ده، زما د توحید سره مینه ده. نو دا خو فقط د دعوې شی نه دی کنه، بلکې د دې دعوې د تصدیق دپاره لوازم او مقتضیات دي چې هغه کم ظاهري امور دي چې هغه کمال تزلل دی. لکه قرآن کریم ته وګوره، قرآن کریم د هر کس دعوا چې وي د محبت د الله سره، نو دای معلق کړی د په څه پورې؟ په اتباع د نبی پورې. څنګه ویلی دي؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ورته ووایه پیغمبره، ای خلکو، که تاسو د الله سره محبت کوئ نو ورته ووایه چې زما د پیغمبر تابعداري وکئ، که نه ورته ووایه چې زما تابعداري وکئ، د پیغمبر تابعداري وکئ. نو د الله رب العالمین سره دا مینه کول به په څه کې څرګندیږي؟ د پیغمبر په اتباع کې، د پیغمبر په نقش قدم باندې ورتګ سره، په دې باندې به څرګندیږي د الله سره مینه. ځکه مینه خو پټ شی دی، هر سړی به وایي چې زه الله سره ډېره مینه لرم. یو سړی که وایي چې زه یو سیر لرم، بل به وایي چې زه یوه دړۍ لرم. که یو سړی وایي چې زه یو دړۍ، بل به وایي چې زه لس دړۍ لرم. همداسې دا دعوی دي، او پسې ځي به هر سړی به د بل نه غټ مومن ځان معرفي کوي. نه نه، دا صرف د دعوی خبره نه ده، بلکې الله وایي که چېرته تاسو د محبت دعوی لرئ د الله سره، نو زما د پیغمبر اتباع به کوئ. د پیغمبر اتباع ظاهري شی دی. نو څوک چې د پیغمبر اتباع کوي، موږ ویلی شو چې د دې سړي د الله سره مینه ده. دا د پیغمبر اتباع ظاهري امر دی، دا دلیل دی په محبت د الله باندې. نو د دې وجه نه دعوا د محبت بغیر د تصدیق نه، بغیر د تصدیق د دې دعوا نه، تصدیق په څه سره راځي؟ په لوازمو د محبت سره، په مقتضیاتو د محبت سره. نو د محبت دعوا کول د الله او د الله د رسول سره، بغیر د تصدیقولو د دغې دعوې په لوازمو د محبت سره او په مقتضیاتو د محبت سره، د دې نه بغیر، د لوازمو مقتضیاتو نه بغیر د محبت دعوا کول، دا زندقت دی. بعض السلف رحمهم الله ویلی دی: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن. يعني سوك شي دا الله بندگي كي يوازي پو حب سرا دا زنديق دي، أو سوك شي دا الله بندگي كي يوازي فرجاء وميت سرا دا مرجي دي، او څوک چې د الله بندگی کوي یوازې په خوف سره، امید سره نه، نو دا حروری دی، نه دا خوارج نه دی. او څوک چې د الله بندگی کوي په دې درې واړو شیانو سره، هم حب سره، هم خوف او رجا سره، د الله سره مینه ده، د الله نه ویریږي، د الله د ثوابونو امید ساتي، نو دغسې کس فهو موحد مؤمن. ان څوک چې د الله سره د محبت دعوه کوي په غیر د دینه چې د الله نه ویریږي او د الله نه امید ساتي، د الله نه امید نه ساتي، د الله نه ویره نه لري، او د الله سره د محبت دعوه لري، دا محبت د دروغجن دی، د په باطن کې مکذب دی، د محبت نشته د الله سره. نو ځکه یې ویل چې دغه شانتي عبادت دا زندقت دی، او معنا د زندق دا ده کنه چې اسلام ښکاره کوي او کفر پټوي، یعنی منافق دی. نو سرګند شول لمونږ ته چې سجده په معنا د تندی کې خودلو په مځکه غیر الله ته، دا که په نیت د عبادت وي او که په نیت د عبادت نه وي، خو چې داسې سجده څوک وکړي، نو دا مصرف کول د عبادت دی غیر الله ته. یوازې عبادت نه، هغه اجل العبادات چې کوم ټولو کې لوی او بهترین او باعزت او باشرف عبادت دی، هغه عبادت یې راواخیسته غیر الله ته یې صرف کړو. د دې په وجه باندې دغه سجده کوونکی چې دا تندی په مځکه یخی دی، بل ته د احترام او د ادب او د سلام د وجې نه، نه په نیت د عبادت، نو دا شرک دی، دا کفر دی، او دا سړی پې کافر کیږي، او دا سړی پې مشرک کیږي، او سړی پې د دایرې د اسلام نه وځي، ولو که مونځ کوي، ولو که روژه نیسي، اگر که دی ګماني چې دی مسلمان دی. همدغه رنګ هر فرد د افرادو د عبادت چې غیر الله ته صرف شي او په صورت او په کیفیت د عبادت باندې وي، نو هغه شرک دی، کفر اکبر دی، مخرج دی د ملت اسلامی نه. او دا حکم سجدې پورې خاص نه دی، بلکې دا حکم په هر فرد افرادو د عبادت کې چلیدای شي. کوم فرد افرادو د عبادت چې غیر الله ته مصرف کړی شي، غیر الله ته وکړی شي، خو په طریقه د عبادت وي، په کیفیت او وصف د عبادت سره وي، اگر که فنیت د عبادت سره نه وي. الله رب العالمین دی مسلمانان په حقیقي اسلام باندې پوه کړي. سره د مونږه یا رب العالمین، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، زمون هغه ډیر مهم سوال یا الله چې زمون په ژوند کې زمون د ژوند یوازینی ارمان دی، هغه دا دی یا الله د دې موقع برابره کی چې مسلمانان په ډاډه فضا کې او په ډاډمن زړه سره ستا طرف ته دعوت درکی یا رب العالمین. ستا عبادت تا فوری مختص کولو سره داسې دعوت بغیر د خوف او بغیر د سرکاور نوشی یا الله، او ستا پم زکه ستا قانون نافش یا الله، دسې نظام راولی یا الله، دسې نظام راولی چې ستا قانون ستا پم زکه باندې پلی کی او تطبیق کی او نافذ کی یا الله. کفار او مشرکین او مرتدین او دیموکراتان دا د شریعت په تطبیق او د شریعت په تنفیذ سره ذلیل خوار او رسوا کی یا الله. مسلمانانو ته عزت او رفعت ورکی یا الله. مسلمانان عزت من کی د دین اسلام په تطبیق سره او د مسلمانانو د حکومت پر راتلو سره او د اسلامی خلافت په اعاده سره یا الله. مسلمانانو ته په مخ د مځکه باندې اسلامی خلافت علا منهاج النبوه خلافت راولی یا رب العالمین. او من د دغې سپسوري کې د دغسې خلافت رعیت جوړ کې یا رب العالمین. دا زمونږ یوازینی سوال دی زمونږ په ژوند کې، قبول کې یا رب. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.